Szczegóły w salonach oraz na www.dostawcze.pl. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 września, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Wysoka fala zmierza do Lubuskiego. W Szprotawie są zalane domy i drogi. Tam, gdzie woda opadła, trwa liczenie strat. Tylko na Dolnym Śląsku to będą miliardy złotych. Kolejna osoba zatrzymana za szabrownictwo, tym razem w Kłodzku. Lubuskie przygotowuje się na nadejście wysokiej fali. Przyjmiemy każdą ilość worków z piaskiem, ogłosił rano wojewoda Marek Cebula. Przekazał, że w regionie trwają intensywne prace na wałach związane z budowaniem umocnień. W Szprotawie, gdzie przeszła już fala powodziowa, woda zalała kilkadziesiąt budynków, 12 przepompowni i kilkanaście dróg. Zgodnie z danymi wojewody w Nowej Soli stan alarmowy został przekroczony o 47 cm, w Cigacicach o 32, w Nietkowie o 29, a w Połecku o 47 cm. W Słubicach woda osiągnęła stan alarmowy, a w Kostrzynie nad Odrą lustrowody jest o ponad metr poniżej jego wysokości. Nie wszyscy poszkodowani w wyniku powodzi będą mogli szybko wrócić do swoich domów. Rząd zapewnia jednak, że wszyscy będą mieli gdzie mieszkać. Premier Donald Tusk mówił na posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że odbudowa domów potrwa. Od pierwszych dni słyszę od ludzi, którzy utracili mieszkania i domy, tę rozpacz ukłosie, gdzie będziemy mieszkać. I wiadomo, że wasze domy nie będą gotowe do użytku w ciągu najbliższych tygodni. Zapewnimy możliwość mieszkania wszystkim bez wyjątku. Natomiast wiadomo, że to nie jest własny dom. I rozumiem reakcję ludzi, którzy mówią mi, że oni nie chcą się przenieść. Naprawdę zrobimy tak, żebyście jak najmniej ucierpieli, ale no nie ma się co oszukiwać. Do własnych domów niektórzy z was wrócą później. Oprócz pieniędzy na bieżące wydatki, poszkodowani w wyniku powodzi będą mogli liczyć także na wsparcie w odbudowie domów. Na ten cel będzie można dostać do 200 tysięcy złotych dofinansowania. Koparki, spychacze i dźwigi, ale też taczki i łopaty oraz grabie mieszkańcy Stronia Śląskiego starają się uporządkować domy i podwórka, które ocalały po powodzi. Po pęknięciu tamy kilkumetrowa fala zrównała z ziemią wiele budynków i zalała 3/4 miasta. Ciężko, naprawdę ciężko. Są siły? Są, no. Trzeba zrobić się jednak, prawda? A niestety tacy sami starsi ludzie, emeryci, dwóch mężczyzn tylko mieszka. Jest źle po prostu. Ja do pracy nie jeżdżę, bo nie mam jak nawet. No i ciężko dojechać, bo drogi pozrywane. No jak długo wam wystarczy jeszcze siły? Dopóki trzeba będzie, prawda? W przedszkole nasze imieniem Jana Pawła II w Stronie Śląskim zniszczone totalnie. Cały parter, powybijane szyby. Mieliśmy koło 2 metrów wody. Będziemy potrzebować ogrom pomocy z zewnątrz. Z mieszkańcami Stronia rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Pawlica. Straty wyrządzone przez powódź tylko na Dolnym Śląsku już są liczone w miliardach złotych, poinformował na posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda Maciej Awiżeń. Na ten moment 3 miliardy 665 milionów złotych i to jest ta kwota, którą na ten moment zgłaszam i oczywiście nie jest to ostateczna. Wojewoda zapewnił, że niezbędna pomoc trafia do mieszkańców. Tylko wczoraj, do godziny 19.30, do gmin trafiło 37,5 miliona złotych na zasiłki. Lasy Państwowe pomagają powodzianom. Wicedyrektor Państwowego Gospodarstwa Leśnego Jerzy Fijas mówił w Trójce, że na południu kraju wysłani zostali leśnicy i strażnicy. Z dyrekcji całej Polski, z Torunia, z Warszawy, z Piły, w pogotowiu są kolejne. Przesyłamy sprzęt z całymi załogami wyspecjalizowanych zespołów, które przede wszystkim zapewniają łączność dzięki wyposażeniu w telefonię satelitarną. Zapewniamy dostawy prądu poprzez dostarczenie agregatów i uruchomienie specjalistów energetyków w lasach państwowych, którzy na bieżąco i tam bezpośrednio na dole pracują nad dostępem do energii elektrycznej. Leśnicy apelują, by nie wchodzić do lasów na terenach, przez które przeszła powódź. Sytuacja jest tam skrajnie niebezpieczna. Mieszkańcy stolicy solidarni z ofiarami powodzi. Z wodociągów warszawskich wyjechały dotychczas 23 ciężarówki pomocy z darami dla powodzian z południa Polski. Przy bramie wjazdowej na teren stacji Filtry od ulicy Raszyńskiej oczekują codziennie dziesiątki aut dostawczych i osobowych z darami. Darczyńcy podkreślają, że pomaganie jest dobre i służy każdemu. normalne, chyba trzeba pomóc, prawda? Widziałem Pawu w 97 roku, więc panu się dzieje po prostu. No. To wydaje mi się, to jest normalne, że pomagamy. To, co można było, to trzeba kupić się podzielić. Co pana najbardziej wzrusza? Chyba w całość tej całej sytuacji. Ludzie pracują całe życie, jednak teraz tracą wszystko. Muszą zaczynać od nowa, to jest chyba najgorsze, co może być. My prowadzimy zbiórkę na terenie naszego ośrodka sportu i rekreacji, więc wieziemy wszystko, co przynoszą nasi klienci, czyli woda, sucha żywność, środki higieny osobistej, rękawice. Odruch serducha, przecież jak człowiek tam patrzy na to wszystko, co się dzieje, to aż się płakać chce. Trzeba ludziom pomagać. Po drugie, my Polacy lubimy tak sobie pomagać. A zbiórka prowadzona jest przez całą dobę do odwołania. Niestety kolejna osoba zatrzymana za szabrownictwo, tym razem w Kłodzku, poinformował o tym we Wrocławiu Rafał Kochańczyk z Komendy Głównej Policji. Doszła kolejna osoba, finalnie zgłoszenie w Kłodzku przez panią, która wystawiła na czas odsłuchania 6 kamer monitoringu, jeszcze również inny sprzęt, wartość strat 5 tysięcy złotych. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Kłodzku zatrzymali mieszkańca powiatu kłodzkiego, 42-letniego. Sprzęt jest odzyskany. W czwartek zapadł pierwszy wyrok za szabrownictwo na terenach powodziowych. Mężczyzna, który okradł stację benzynową, otrzymał karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dotychczas zatrzymano kilkunastu szabrowników. Szczyt fali powodziowej na Dunaju właśnie przechodzi przez Budapeszt. Woda ma poziom o kilkanaście centymetrów niższy niż przewidywano jeszcze wczoraj. W sobotni poranek Dunaj w Budapeszcie osiągnął wysokość 8 metrów i 29 centymetrów. Jeszcze wczoraj hydrolodzy wskazywali, że kulminacja fali powodziowej osiągnie tu co najmniej 11 cm więcej. Według modeli hydrologicznych w okolicach południa poziom wzrośnie jeszcze o 2 cm, ale potem rozpocznie się kilkudniowy okres opadania. To rodzi niebezpieczeństwo przemakania wałów przeciwpowodziowych. Woda zalała m.in. kilka zamieszkałych wysp na Dunaju. Dystrybutorzy energii elektrycznej z powodów bezpieczeństwa wyłączyli prąd w prawie 2000 gospodarstw domowych. W samej stolicy woda wylała się na uregulowane nabrzeża, m.in. na schody budynku węgierskiego parlamentu. Na szczęście poza spektakularnymi widokami woda nie czyni większych szkód. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga natura w rejonie Dunaju i jego dopływów od kilku dni nie pada. Węgierskie władze od samego początku próbują spłaszczać falę powodziową. W kilku miejscach otwarto wały, aby woda rozlała się na niezamieszkałe pola. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie i ciepło jak na koniec września. Termometry pokażą od 18-20 stopni miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 22 w centrum do 25 na północy. W Sudetach porywisty wiatr. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład telewizor TCL 65 cali. Kulek. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Nowa Skoda Kodiaq. Nowa definicja hybrydy. Nawet 0,4 litra na 100 km w trybie hybrydowym. Nowa Skoda Kodiaq to nowa definicja hybrydy. A ile pali twoja hybryda?

wszystkie te najważniejsze informacje o tym, co działo się ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, dzikimi w kontekście powodzi. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry. Dzień dobry, Aneto. Dzień dobry Państwu. To zacznijmy od osoby, która nie stała z założonymi rękami. Ten człowiek wyruszył na południe Polski ratować pozostawione zwierzęta i wymienia te, którym udało się pomóc. Mikołaj Siemaszko. Pies, kogut, 4 króliki, 5 gołębi. Jakbym miał możliwość więcej, to bym więcej ratował. Natomiast no już myślę, że patrząc na ilość na jednych ogrodach działkowych, ile było tych zwierząt, to mogę sobie tylko pomyśleć i pomnożyć przez ilość ogrodów działkowych, które były zalane, ile tych zwierząt niestety zostało. Tak naprawdę przez ludzką znieczulicę, przez brak wyobraźni po prostu zabite, bo ciężko tutaj mówić, że one zginęły, one zostały zabite przez ludzi, którzy mieli się nimi opiekować, mieli za nie wziąć odpowiedzialność, a tak naprawdę uratowali siebie, zostawiając na pastwę losu te zwierzęta. Mówimy o tym na okrągło, ale przypomnijmy, jeżeli wiemy, że zbliża się zagrożenie powodziowe, nie trzymajmy zwierząt zamkniętych w klatkach, na łańcuchach, na uwięzi, bo tak po prostu nie dajemy im nawet szansy, żeby przetrwać to zagrożenie. I pamiętajmy, nasze zwierzę to nasza odpowiedzialność. Bo jak zaznaczają działacze na rzecz zwierząt, nie ma dzisiaj ustalonych zasad, jak postępować w takich sytuacjach, o czym mówi Maria Januszczyk ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Nie ma opracowanych procedur dotyczących ewakuacji zwierząt. Bardzo często niestety zdarza się tak, że obywatele lekceważą informacje dotyczące konieczności wcześniejszej ewakuacji, w związku z czym odbywa się to zwykle po prostu na ostatnią chwilę. Nie mówimy tylko o zwierzętach domowych, ale też gospodarskich, a ich ewakuacja to dużo większe wyzwanie, no oczywiście ze względu na gabaryty. Według adwokatki zaangażowanej w ochronę praw zwierząt Karoliny Kuszlewicz to kolejna sytuacja, która pokazuje, że zwierzęta są pomijane. Bez problemu jesteśmy w stanie transportować dosłownie masowo zwierzęta do rzeźni. Mamy do tego pojazdy. To nagle, dlaczego nie jesteśmy w stanie pomyśleć o tym, że mogłyby istnieć pojazdy do ewakuacji zwierząt, do ratowania zwierząt? Dlaczego musimy uznać, że się nie da uratować 100 krów? Dlaczego? Powiedzieliśmy o problemie? To wyciągnijmy też wnioski. Dzisiaj służby skupiają się na ratowaniu ludzi. Zwierzęta są na drugim planie. Czy to słuszne, to kwestia, którą pozostawiamy do rozstrzygnięcia państwu w swoich własnych sumieniach, ale jest też propozycja zmian w tym zakresie, o której więcej Maria Januszczyk. Takim oczekiwanym, myślę, przez środowisko prozwierzęce rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rzeczywiście odrębnej służby na wzór inspekcji weterynaryjnej, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie kwestiami właśnie dobrostanu i humanitarnej ochrony zwierząt, bo w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z klęską żywiołową, mówimy przede wszystkim o humanitarnym traktowaniu zwierząt. To jest jakby taka kluczowa rzecz, która powinna się w tym temacie zadziać. Dodajmy też, że wiele osób nie pomija zwierząt w tej tragedii. Niektórzy przygarnęli psy i koty ze schronisk na czas zagrożenia, inni wrócili się, aby zabrać ze sobą na przykład bezpańskie zwierzęta. Ale są też tacy, niestety, którzy pozostawili naszych mniejszych przyjaciół na pastwę losu i mówiąc delikatnie, no nie wykazali się bohaterską postawą. Miejmy jednak nadzieję, że tych pierwszych jest więcej. Bartek, a powiedz proszę, jak wygląda zaangażowanie na przykład myśliwych w kontekście tej powodzi? To jest grupa, która zwierzęta ma na sztandarach? Czy włączyli się w te akcje pomocowe? Mamy na ten temat informacje? Mamy na ten temat informacje. Myśliwi są na miejscu. Wiele kół łowieckich organizuje zbiórki. Ogólnopolską zbiórkę zarządził też Łowczy Krajowy. Do tego odwołano obchody Hubertusa zaplanowane na początek października. A wiele osób działa w terenie. Ale, i tu podkreślmy, to pomoc skupiona na ludziach, nie na zwierzętach. Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o informacje. Czy planowane są jakieś działania na rzecz zwierząt i dlaczego dotychczas ich nie podjęto? Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi. No, miejmy nadzieję, że uda się tę odpowiedź otrzymać i jeśli taka sytuacja nastąpi, to oczywiście powiemy Państwu o tym. Bardzo dziękuję, Bartek, za te zbiorcze informacje. Bartek, proszę Państwa, będzie teraz dyżurował przy naszym telefonie, który jest do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. Proszę też pisać maile głaskanie@polskieradio.pl. Started, you can't end this now. Głaskanie. Piszą Państwo do mnie maile. Głaskanie@polskieradio.pl i pani Joanna napisała smutny w sumie mail. Pani Joanno, bardzo za niego dziękuję i też wysyłam głaski, ale przeczytam Państwu fragment. Pani Joanna ma syna i ma psa. Psa Sepka, który ma chory kręgosłup i w związku z tym jego dwunożni, czyli pani Joanna i jej syn, zajmują się tym psem i w związku z chorobą zwierzaka była potrzebna zmiana mieszkania. I niestety okazuje się, że zamieszkanie, wynajęcie mieszkania z psem i z dzieckiem jest trudne. Pani Joanna poskarżyła się trochę na ucho, trochę ze smutkiem na to, że w Warszawie Falenicy nikt nie chce wynająć mieszkania człowiekowi z psem. Warszawo Falenico, apeluję. Nie może tak być, że człowiek z psem nie ma gdzie mieszkać. Bardzo Państwa proszę o to, żebyście z sercem podchodzili do takich właśnie sytuacji, do takich właśnie propozycji zamieszkania człowieka z psem, szczególnie, że Sebek, pies pani Joanny, jest psem terapeutycznym, który pomaga w życiu i synowi, i pani Joannie. Pani Joanno, trzymam kciuki, mam nadzieję, że zamieszkają Państwo w swoim bezpiecznym kawałku. O ten bezpieczny kawałek swojego świata nie jest łatwo. Nie jest łatwo też dzisiaj mówić na ten temat, bo ten emocjonalny krajobraz po bitwie, którą układ nerwowy musi stoczyć ze stresem, bardzo przypomina to, jak wyglądają miejscowości, przez które przeszła powódź. Zniszczone jest wszystko, co miało kontakt z żywiołem i stres jest takim, czy też może być takim niszczycielskim żywiołem dla mózgu i dla całego organizmu, gdy jest go zbyt dużo i gdy jest zbyt intensywny. Stres oczywiście może też być wspaniałym bodźcem, który pozwala się rozwijać, pozwala się zmieniać na lepsze, pozwala budować odporność, ale to wszystko zależy od jego natężenia, no bo to dawka, proszę Państwa, czyni truciznę. My dzisiaj w Wielkim Głaskaniu będziemy rozmawiać o tym, jak wspierać swoje zwierzęta w sytuacjach granicznego stresu. No i właśnie, ten graniczny stres to jest to są te słowa klucze, bo kiedy stres jest ogromny, tak jak w przypadku powodzi czy pożaru, mówimy o traumie, a od niej jest już tylko krok do zespołu stresu pourazowego. Doświadczenie klęski żywiołowej jest jedną z głównych przyczyn zespołu stresu pourazowego zarówno u nas, u ludzi, jak i u zwierząt. No i teraz zwierzęce PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, zazwyczaj się pojawia bezpośrednio po traumatycznym doświadczeniu. I my wiemy z badań, że przynajmniej w przypadku psów, bo na psach takie badania były robione, te ostre reakcje PTSD ustępują mniej więcej po 3 miesiącach. Jeśli nie, to mówimy wtedy i mamy do czynienia z przewlekłym zespołem stresu pourazowego, który kompletnie wyniszcza organizm. Ale uwaga, bo może się też zdarzyć tak zwane opóźnione PTSD. To jest wtedy, gdy objawy pojawią się dopiero po upływie kilku miesięcy i to nawet do pół roku po tym traumatycznym incydencie. Czasem to jest tylko pogorszenie objawów, które początkowo były takie łagodne i właściwie niezauważalne, a na pewno nie dawały się określić jako zespół stresu pourazowego. A jeśli Państwo chociaż teraz przez chwilę pomyśleli, że mówienie o PTSD u zwierząt to są tak zwane problemy pierwszego świata, które zajmują tylko tym, którym się mleko sojowe do laty niewystarczająco pieni, no to zapewniam, że syndrom stresu pourazowego dotyczy ogromnej liczby zwierząt. I ja się spotykam z nim w swojej pracy behawiorystki od samego początku, od kiedy tę pracę wykonuję, czyli od 18 lat. I PTSD u zwierząt to nie jest temat ostatnich lat, ani to też nie jest temat związany tylko i wyłącznie z psami służącymi w wojsku czy w policji, bo takie skojarzenia byłyby naturalne. Ostatnie badania, które mamy na psach, dowodzą, że nawet psy pracujące w zespołach poszukiwawczo-ratowniczych, takie psy, które szukają zagubionych ludzi, chorują na PTSD, a opóźniony syndrom stresu pourazowego najczęściej dotyka psy ze schronisk. A ja wiem, że państwo adoptują bardzo wiele psów, dlatego dzisiaj temat stresu pourazowego u zwierząt wzięliśmy w Wielkim Głaskaniu na tapet. U psów adoptowanych te objawy PTSD nie muszą być widoczne w momencie adopcji. To też jest bardzo ważna dla państwa informacja, ponieważ bardzo wiele psów w ramach tych mechanizmów przetrwania, które sobie włącza, żeby było im trochę lżej żyć, maskuje objawy i pokazuje te objawy dopiero, gdy poczuje się pewniej w nowym domu. I teraz, gdybyśmy mieli zebrać informacje, co może wywołać PTSD, czyli syndrom stresu pourazowego u zwierząt domowych, no to oczywiście na pierwszym miejscu będziemy mieć tę traumę, którą powodują katastrofy albo klęski żywiołowe. I tutaj no powódź, stąd dzisiejszy temat, ale także i pożary, i eksplozje, czy zawalenia się domów, takie sytuacje, z którymi psy nie mają do czynienia na co dzień i na które my nie jesteśmy w stanie naszych zwierząt przygotować. Także ataki ze strony innych zwierząt mogą skończyć się PTSD u zwierząt domowych naszych, ale nie tylko ze strony innych zwierząt, bo także znęcanie się, czyli takie no, długotrwałe, powtarzające się trudne sytuacje. I to znęcanie się może dotyczyć na przykład sytuacji, kiedy pies w schronisku jest w boksie z innymi psami, albo no, kiedy ludzie znęcają się nad psem. PTSD może wywołać również konieczność walki o życie, czy walki o jedzenie, czy w ogóle walki w takich nielegalnych walkach psów, kogutów, czy wielbłądów, bo mówimy o PTSD u zwierząt, a nie tylko u psów. A nie tylko psy biorą udział w nielegalnych walkach. I ta konieczność walki o życie bardzo często jest związana z tym, że pies żyje jako bezdomne zwierzę po porzuceniu przez człowieka. I właściwie wszystkie psy, z którymi miałam kontakt w swojej robocie behawioralnej, miały lekkie albo ostre objawy PTSD po tym, kiedy błąkały się same bez pomocy ludzi. PTSD może u zwierząt wywołać także zaniedbanie, czyli brak takiej dobrej, właściwej opieki weterynaryjnej, która w wielu momentach jest w stanie przerwać ból długotrwały zwierzęcia, ale także wychowanie w pseudohodowli psów i uwaga na końcu, bardzo ważny powód i niedoceniany mam wrażenie przez wielu opiekunów, to są brak stałych, spokojnych relacji z opiekunami. Brak stałych i spokojnych relacji z opiekunami przekłada się na dobrostan emocjonalny naszych zwierząt. No i jeśli tego nie ma, no to ten poziom stresu narasta, ponieważ większość naszych zwierząt domowych to są zwierzęta społeczne, psy, koty szczególnie. I mamy takie badania, które udowadniają, że psy mogą rozwijać syndrom stresu pourazowego podobnie jak ludzie. Nawet objawy mamy podobne. Lęki, nadmierne pobudzenie, reaktywność. Te objawy, z jakimi mogą się państwo spotkać u swoich zwierząt doświadczonych traumą, mogą być na przykład takie, że wasze psy i koty nieadekwatnie reagują na bodziec. Czyli nadmiarowo albo wycofują się, chociaż teoretycznie ten bodziec powinien spowodować jakąś reakcję. To może być agresja, ale też druga strona tego samego medalu, czyli apatia, wycofanie się z aktywności, z życia, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, czyli to, co szczególnie ważne w kontekście powodzi, unikanie miejsc związanych z traumatycznymi doświadczeniami, unikanie też ludzi, którzy w jakikolwiek sposób mogą się z taką traumą kojarzyć. To są te objawy, z jakimi mogą się państwo spotkać u swoich zwierząt doświadczonych traumą. Myślę sobie, że jakby tak posłuchać siebie, swojego serca, to wielu z Państwa, myśląc o trudnych dla siebie sytuacjach, podobnie mogłoby opisać swoje odczucia, bo więcej nas łączy ze zwierzętami, niż niektórzy chcą przyznać. No na szczęście my w Wielkim Głaskaniu nie mamy z tym problemu. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie. Dzień dobry w sobotę. Nasz telefon trójkowy 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Także mail głaskanie@polskieradio.pl i pani Elżbieta z Myślenic napisała do nas takiego maila. O tym nazwała go zakochanie. Pani Elżbieto, pozdrawiamy. Pani napisała, że 15 minut po tym, jak odebrała telefon od swojej koleżanki, która znalazła psa, ta koleżanka przyjechała z tym, że właśnie znalezionym psem, miską, smyczą i karmą. I pani Elżbieta nie pytała w domu, co sądzą jej domownicy. Mąż podobno do wieczora milczał, no a teraz okazuje się, że łatka to jest największa miłość męża, dzieci, no i oczywiście pani Elżbiety. No i pani Elżbieta pisze, jak to pan mąż po przyjściu z pracy pada na kolana, całuje łatkę w nos i że ta miłość to najlepsze, co spotkało rodzinę pani Elżbiety. Pani Elżbieto z Myślenic, serdecznie pozdrawiamy, wysyłamy wielkie głaskanie dla całej państwa rodziny, w tym oczywiście dla Łatki. A dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym, jak możemy pomagać my zwierzętom, szczególnie tym zwierzętom, które doświadczyły traumy, ponieważ to, że każdy nasz kontakt z psem czy z kotem, taki prawidłowy, dobrze poprowadzony, jest dla nas, dla ludzi terapeutyczny, no to o tym państwa, jak się okazuje, w ogóle nie muszę przekonywać. A dlaczego rozmawiamy o PTSD? I mogą się państwo zastanawiać, jak to się dzieje, że nagle pojawia się temat PTSD w kontekście stresu u wszystkich innych zwierząt, nie tylko u zwierząt na przykład służących w wojsku czy w policji. A chcę państwu powiedzieć, bo założę się, że tego państwo nie wiedzieli, że PTSD u zwierząt znamy od, uwaga, 1924 roku. Naprawdę. To nie jest kwestia tylko ostatnich kilkunastu lat i rozwijających się badań nad zachowaniami psów i kotów, ale to jest właśnie ta informacja, którą mamy i którą w swoich zapiskach i opisach badań zostawił nam Iwan Pawłow. Mogą państwo go kojarzyć z różnych konceptów szkoleniowych, ale również Iwan Pawłow odkrył tak zwaną nerwicę eksperymentalną, bo tak nazywał to, co zaobserwował, te reakcje, które zaobserwował u swoich psów. No i odkrył to, jak często w świecie badań naukowych, przez przypadek. I ten przypadek bardzo kojarzy mi się z naszą dzisiejszą sytuacją w Polsce, bo Laboratorium Pawłowa w 24 roku, w 1924 roku nawiedziła powódź. I wszystkie te pokoje, gdzie były psy doświadczalne w jego laboratorium, zostały w 2/3 zalane wodą. Po to, żeby można było wydostać zwierzęta, personel laboratorium musiał zanurzyć głowę każdego psa w wodzie, po to, żeby można go było z tej klatki wyjąć i uratować. Wszystkie zwierzęta oczywiście zostały uratowane, ale po tych wydarzeniach Pawłow zaobserwował, że psy jego laboratoryjne wykazywały konkretne zmiany behawioralne. Niektóre psy stały się bierne, siedziały w rogu klatki. Inne psy, które dotychczas były posłuszne i chętnie współpracowały z pracownikami, zaczęły wręcz rzucać się na ludzi. No i właśnie wtedy Pawłow ukuł to hasło nerwica eksperymentalna, a z opisu zachowań jego psów laboratoryjnych wiemy, że po prostu zwierzęta miały PTSD. I to, co jest no, dzisiaj pewnie dyskusyjne, bo etyka badań naukowych pozostawiła ówczesnych nam sporo do życzenia, ale Pawłow zrobił takie eksperymenty, w których zaczął stwarzać sytuację przypominającą powódź. Na przykład skierował strumień wody na podłogę do pomieszczenia, w którym znajdował się pies i gdy tylko zwierzę zauważyło wodę na podłodze, mimo tego, że woda w ogóle nie miała kontaktu ani z psią sierścią, ani z łapą, zwierzę też nie było tą wodą polane, zaczynało się od razu krztusić, piszczeć i drżeć. Więc wiemy o tym, że no, ten syndrom stresu pourazowego może być wywołany najdrobniejszym nawet skojarzeniem z sytuacją traumatyczną. Jeśli państwa pies doświadczył bardzo silnego stresu, albo na przykład jest krótko po adopcji i zauważą państwo, że nie może sobie znaleźć miejsca, wykazuje taki niepokój przewlekły, taki jakby ciągle na coś czekał, jest na takim pobudzeniu, które nie jest nadmierne, ale które nie pozwala mu się wyluzować, odpocząć. Gdyby państwo zaobserwowali jakąś nadmierną czujność, unikanie niektórych osób, szczególnie takich, które mogą się kojarzyć z trudnym przeżyciem, jeśli zauważą państwo, że wasz pies albo kot unika wybranych miejsc albo wybranych sytuacji, mogą Państwo też zobaczyć zaburzenia snu albo taki lęk przed samotnością, który objawia się potrzebą bycia cały czas jak najbliżej człowieka. Nawet nie mogą Państwo wtedy wyjść do toalety, bo zwierzak idzie za Wami. No, jeśli zauważą Państwo, że Wasz zwierzak nie interesuje się tym, co lubił robić do tej pory i to zainteresowanie ulubioną dotychczas aktywnością właściwie znika, jeśli zauważą Państwo objawy agresji, także wobec Was samych, no to tak zachowujący się zwierzak może cierpieć na syndrom stresu pourazowego i nie trzeba robić szczególnych eksperymentów po to, żeby pomagać psu i sprawdzać. Pani Kinga napisała do mnie pytanie. Pani Kingo, pozwolę sobie zacytować od razu to pytanie w tym momencie, chociaż mail jest długi i bardzo za niego dziękuję, bo wspaniałości pani do mnie napisała. Pani Kinga pyta, czy można przeciwdziałać pojawieniu się PTSD u psa. Można do pewnego momentu, więc te badania, które mamy przeprowadzone na psach wojskowych i poszukujących zaginionych ludzi, one pokazują, że te psy, które miały niższy poziom treningu przed misjami bojowymi i tymi poszukiwawczymi, że te psy wskazywały większą podatność na rozwinięcie się objawów PTSD w porównaniu z tymi psami, które więcej ćwiczyły, więcej były szkolone, więcej trenowały. No, jaki jest z tego wniosek dla nas, dla cywilnych opiekunów? No, wniosek jest taki, że uczenie się uelastycznia układ nerwowy i wpływa na zdolność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. I to oczywiście nie jest żadna nowość dla Państwa, bo to samo dotyczy naszego ludzkiego mózgu i wiemy to. Ale jakie uczenie się? Jakie uczenie się, bo wcale nie chodzi o to, żeby to były jakieś wymyślne aktywności szkoleniowe. To może być zwykłe podawanie łapy, zwykłe jakieś sztuczki typu obrót w prawo, obrót w lewo, kilka komend, siad, leżeć, no cokolwiek takiego, co angażuje mózg, angażuje korę mózgową i uwaga, poszerza behawioralny system hamujący. I ja wiem, że jest sobotnie przedpołudnie i że mamy wszyscy za sobą trudny tydzień, a ja tutaj używam takich trudnych sformułowań, ale jeśli będą Państwo to wiedzieć, to Wasze życie z psami, no i oczywiście Was samych, no bo mamy taki sam system hamowania w mózgu, naprawdę się zmieni na lepsze. Dlatego krótko postaram się opowiedzieć Państwu, o co chodzi z tym behawioralnym systemem hamującym. Pani Kingo, proszę notować, jakby było trzeba. Taka motywacja do życia nasza jest napędzana przez dążenie i unikanie. To dotyczy wszystkich istot, które mają układ nerwowy, wszystkich istot, które mają mózg. Dążenie i unikanie, czyli niechęć i apetyt. I teraz, kiedy mówimy o szansach przetrwania w kontekście stresowym, to te szanse przetrwania organizmu zależą od takiej czułości, takiej wrażliwości, instynktu, takich instynktownych mechanizmów, które pobudzają, czyli właśnie tego apetytu, tego dążenia oraz wszystkich tych zdolności i wyuczonych strategii, które jednostka w ciągu życia wypracowała, a które pomagają jej radzić sobie z zagrożeniami. I wpływ na to mają trzy elementy, czyli właśnie behawioralny system hamujący, który nie pozwala nam i nie pozwala też zwierzętom podpalić się nadmiernie, zaangażować zbytnio w jakąś trudną sytuację, używać nadmiarowych reakcji. Mamy też behawioralny system aktywacyjny, który właśnie aktywuje te wszystkie trudne sytuacje. No i mamy też taki system unikania i ucieczki, który jest aktywowany przez bodźce stresowe, który my nazywamy 5F, a on dotyczy w najkrótszym takim wyjaśnianiu reakcji ucieczki albo walki. Oczywiście zwierzęta różne mogą też w ramach tego uruchamiania 5F zastosować też inne strategie, czyli na przykład flirt, czyli tak zwaną zabawę. Udają, że są szczeniaczkami, żeby ten trudny bodziec, z którym mają do czynienia, w ogóle ich nie dotknął, no bo szczenięta są chronione w całym świecie zwierząt i im należy się trochę więcej możliwości. No i teraz im większy ten behawioralny system hamujący, tym lepiej organizm radzi sobie z bodźcami. Możemy go zwiększać, poszerzać ten behawioralny system hamowania uczeniem się, szkoleniem właśnie. My ludzie możemy go poszerzać czytaniem książek, podróżami, medytacją na przykład. To wszystko buduje naszą odporność na stres i to wszystko też mogą Państwo robić ze swoimi zwierzętami, które traumy doświadczyły, żeby właśnie ten ich behawioralny system hamujący był coraz szerszy i coraz lepiej działał. I badania nad PTSD u psów dowiodły, że te psy, które były uczone, czyli których kora mózgowa pracowała intensywniej, one lepiej znoszą stres i u nich rzadziej pojawiała się ta choroba, jaką jest PTSD. Czyli przenosząc to na praktykę, nawet jeśli zechcieliby Państwo podawać swoim zwierzakom z traumą posiłek z zabawki behawioralnej, to może być na przykład taka tacka jak do robienia lodu. Tylko zamiast wody w tych zagłębieniach proszę tam wrzucić psie albo kocie jedzenie i postawić taką miseczkę swojemu zwierzakowi, żeby on musiał trochę popracować i trochę pomyśleć, jak wydobyć pożywienie z tych zagłębień, to taka zabawka behawioralna też już nam pozwoli na uelastycznienie układu nerwowego zwierzęcia. Mogą Państwo też dawać gryzaki, bo żucie i gryzienie uspokaja. I te aktywności związane z aktywnością kory mózgowej, czyli z taką aktywizacją układu nerwowego, no mogą też Państwo krzyżówki oczywiście rozwiązywać ze swoimi zwierzętami, to ja bardzo polecam, sama stosuję, to wszystko są te elementy, które pozwalają budować odporność na stres. A dzisiaj w Wielkim Głaskaniu rozmawiamy o PTSD, o tym, jak pomagać zwierzętom po traumie, po to, żeby wróciły z zaufaniem do nas i do ludzkiego świata. I'm still alive. wielkie głaskanie. Nasz telefon 22 i 7 trójek oraz mail głaskanie@polskieradio.pl jest do Państwa dyspozycji jeszcze przez 10 minut do 11. Oczywiście maile bardzo proszę pisać do mnie także przez resztę tygodnia. Ja sprawdzam te maile, czytam je i wykorzystam je potem w następnej audycji, w następnym wielkim głaskaniu za tydzień. Dzisiaj rozmawiamy, ponieważ powódź jest takim przyczynkiem do tej naszej dzisiejszej dyskusji o tym, jak pomóc zwierzętom, które doświadczyły traumy, wyjść na prostą. To znaczy spowodować, żeby odzyskały zaufanie do ludzi i do świata. Rozmawiamy w tym kontekście o zespole stresu pourazowego u zwierząt i WHO podaje, że aż 70% ludzi na całym świecie doświadczy w swoim życiu potencjalnie traumatycznego wydarzenia i dokładnie zespołu stresu pourazowego doświadcza mniej więcej 4% populacji, całej ludzkiej naszej populacji. W tym kontekście badań nad psami, konkretnie takich statystycznych badań, nie mamy, ale podaje się, że średnio 20% psów zmaga się z syndromem stresu pourazowego. 20% to jest sporo, proszę Państwa, a na pewno po takich sytuacjach, z jaką mieliśmy w mijającym tygodniu do czynienia, czyli z sytuacją klęski żywiołowej, ta liczba psów zmagających się z traumą wzrośnie. Bo trauma dotyczy nie tylko nas, ludzi, dotyczy także zwierząt, które dotknęła woda albo które znienacka znalazły się w sytuacji, której nie były w stanie zrozumieć. Czyli na przykład sytuacja ewakuacji jest takim elementem, który może traumę u zwierząt wywołać. No i teraz po to, żeby zakończyć to nasze dzisiejsze spotkanie z nadzieją i optymistycznie, to chcę Państwu powiedzieć, że da się leczyć PTSD. Po to, żeby wyleczyć syndrom stresu pourazowego u zwierząt, trzeba połączyć terapię behawioralną i leki. I w ramach terapii trzeba zastosować odwrażliwianie, czyli takie wystawienie psa na bodziec o bardzo niskim oddziaływaniu, takim, który go nie stresuje, ale pozwala się przyzwyczaić do siebie i dopiero potem stopniowo zwiększać poziom tego bodźca, aby zbudować tolerancję właśnie na ten bodziec. Dobrze też działa zabawa z takim psem, który nie wykazuje lęków, które dotknęły naszego psa i wtedy istotnie byłoby to pomocne dla psa, który nagle boi się wody, boi się osoby w kombinezonie czy w kasku, nie chce wyjść na deszcz na przykład, to pomoc drugiego psa byłaby tutaj nieoceniona. Zwiększona aktywność fizyczna poprawia nastrój. Ta stymulacja umysłowa, o której mówiłam, też usprawnia działanie układu nerwowego. I to, do czego Państwa bardzo serdecznie namawiam, to wprowadzenie rutyny po to, żeby Wasze zwierzęta wiedziały, czego się spodziewać. Wiem, że teraz o tę rutynę i Państwu trudno, ale być może ona też pozwoli zorganizować swoje życie w bezpieczny sposób. W sprawie leków powiem tylko jeszcze na końcu bardzo ważne zdanie. Wszystkie leki, jakie podają Państwo swoim zwierzętom, powinien dobrać lekarz weterynarii, a w przypadku PTSD jest to absolutnie konieczne, ponieważ i dawka, i konkretna substancja czynna muszą zostać dobrane konkretnie do tego, a nie innego psa. Więc bardzo Państwa przestrzegam też przed tym, żeby nie dawali Państwo swoich leków uspokajających swoim zwierzętom, bo tak nie robią ludzie, którzy kochają swoje psy i swoje koty. No i tak, i takie wielkie głaskanie dzisiaj za nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja, Aneta Awtoniuk, zrealizował wielkie głaskanie Michał Jakubik, a wydał Bartosz Bielecki. I spotkamy się, proszę Państwa, za tydzień w sobotę. Czekam na Państwa o 10:00. Autopromocja. Tak zamykamy lato 2024 na scenie teatralnej Trójki. Malina Prześluga. Jeszcze tu jesteś. Jeszcze tu jest, ale nie wiadomo jakim cudem, ani po co. Wszystko się rozmywa. Głosy, dźwięki, mowa, uśmiechy. Igły wbijają się w odkryte części ciała. W roli głównej bohaterki Sara Celer-Jezierska. Pajęczyna jest pod tym daszkiem wielka.